أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. مخکې نه ذکر شو دی باب کې امور د تهذیب چې پاغې کې د پنځو تعلق د عقیدې سره او د پنځو د اعمالو سره، بیا ورپسې امور سیاسي ذکر کړل څلور، او هغې پسې اعلان د قتال، حکم د قتال ذکر شو، وقاتلوا فی سبیل الله. دې ځای نه د حکم د قتال تعمیم ذکر کوي چې دا حکم عام دی سره د احتیاط نه په بعضي ځایونو کې بعضي مواضعو کې. وقتلوهم او وجن دا کافر حيث ثقفتموهم، کم ځای چې تاسو مومې دي، کم ځای چې لاندې کړو نالته پرا باندې کې وجن یې، او اخرجوهم او باسه دي د دې وطنونو نه د دې ملکونو نه د خپل علاقو نه، من حيث اخرجوكم زکه چې تاسو وباسلی یې، پرون تاسو وباسلی وې او نن تاسو لګې کوشش وکې چې دې وباسه ده د غزینو نه. دا من حیثو کې دا حیثو دي، ته حیثو تعلیلی وي، دا وجه شو د مخکې ادم کې دي چې حیثو مکانی شي کنه، نو بیا معنا دی چې واخرجوهم او باسه دي من حیثو اخرجوکم، د کم زینا چې تاسو او باسه لیه، د کم زینا تم بي صورت کې معنا دی زکه چې تاسو او باسه لیوې پرون، او دیم صورت کې معنا دی چې د کم زینا تاسو او باسه لیه معنا د مکینه اشاره ده. البحر المحیط کې اندلسی وی دې ته اشاره ده چې الله جل شانو به مکه فتح کی. اول فتنه تو اشد من القتل، او هغه شرک چې دې په مؤمن راړی سخت دې په مؤمن باندې د وجلو داغنا، هغه فتنه معنا شرک چې دې په مؤمن راړی کوشش دې داده چې مسلمان مشرک کی کافر کی، هغه په مؤمن باندې داغه د وجلو نزیات سخت دې. معنى الشرك اشد على المؤمن من قتله، یادوما معنا داسم کولی شي چې ول فتنه او شرك د دې مشرکانو اشد من القتل، ډیر سخت دی د دې د وجلو نه، د دې وجلو کې دومره جرم نه دی لکه د دې شرک چې څومره سخت او خطرناک چیز دی. معنى شرك المشرکین اشد من قتلهم، دغه معنی مفسرین کړی دی. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، او جنگ مکوئ دی سرا په مسجد حرام کې، په خوا کې د مسجد حرام حرم کې، حتا یقاتلوکم فی، تر دې چې دی جنگ شروع کی تاسو سره پاره کې. معنا ابتدا د قتال منه ده، او باقی غی قتال شروع کو، جنگ شروع کو، تاسو به بیا نه کوئ غره. او دا مو آیا چه آیات منسوخ تے لگه بعضی مفسرینو چوئے، نا حق خبر دادا مظہری وے ابن کثیر وے قرطبی وے تفسیر کے چه آیات محکم دے، والحق ان هذه الآیہ محکمتن، او ابتدا دا قتال نه دا جائز، لیکن کله چه غی شروع کلا نو بیاو پیلا نکے. نو فَإِن قَاتَلُوكُمْ کدی جنگ شروع کی تاو سر فَقْتُلُوهُمْ، نو بیاو وجنے دی اغی شروع کړ په دې محترم او مقدس ځای کې کنه، نو بیا پیله مکوي، یا دا خیال مه ساتئ چې دا ډېر قابل احترام ځای دی، مونږ منشي یو خو په هغه صورت کې چې ابتدایي کنه، ابتدا خو مونږ نه ده کړې. اغی وکړه کذالک جزاء الکافرین، دغه رنګه دا سزا د کافرو، د کافرو دا سزای چې تر څو دې سټ کړې کړې نه وجلې دې نه تر هغه دې بندي کې نه. فین انتهاو، نو کدی بن شو د قتال نه یا د کفر نه، مظهری دواړه کې دي شي، ان انتها کدی بن شو د کفر نه نو بیا سره جګړه نشته، یا کدی بن شو د دې جګړې کولو نه د ایمان والا سره. فإن الله غفور رحیم، نو بشک الله دې ډېر بخنه کوونکې مهربان. وقاتلوهم، کله چې مخکې دا مقصد ذکر کو چې دا قتال و فی سبیل الله تاسو ته مخکې ما ویلو چې وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا دا آیت کې سلور خبره ذکر کولې یو دا چې قتال د مشرک کافر سره فرض دی قاتلوهم امر دی امر د وجوب د پاره او دویم دا چې هغه آیت کریمه کې مقصد د قتال ذکر کو چې فی سبیل الله دا الله په لار کې معنا سو دې د پاره چې د الله دین په دنیا خور شي ته فی سبیل الله معنا سره د حدیث په بنیاد ل اعلاء کلمت الله ځکه من قاتل لتكون کلمت الله هی العليا فهو فی سبیل الله او دا تقریبا د ټولو څومره چې احادیث کتابونه دي ټولو کې راځي دا حدیث صحیح حدیث نه دا غي په بنیاد باندې دلته دا مقصد ذکر وکنه نو دی آیت کې اوس بل مقصد ذکر کړي چې دا قتال دې د پاره دی چې فتنه پاتې نشي فتنه معنا قاتلوا لازاله الفتنه قاتلوا لازاله الشرك قاتلوا لازاله الفساد او جنگیگے دیدہ پارا چی شرک لرکے ختم گئے دارنگے فساد ختم گئے او فساد الا ختمی گی چی مفسد ختم شی دایات ساتا شرک الا ختمی گی چی مشرک ختم شی کفر الا ختمی گی چی کافر ختم شی نو قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ لیکن محل دا کفر و دا شرک و دا فساد پاتے نشکنا نو اللہ جل شانوی جنگیگے دے باپ کی دا حتی نہ دے اکثر کلام عربی کی د پاره د غای راضی او بعض اوقاتو کې حتا کې معنا د تعلیل برتای داروستو علت او وجی معنا دا چې او جنگیږي دې سره تر دې چې دا فتنه پاتې نشي تر هغه به جنگیږي تر سوچ فتنه په دنیا کې وي چې فتنه ختم شي نو ستاکه طالب هم ختم شي یا مطلب دا دی سره زکه او جنگیږي چ وجه موجود ده کنه دی خلقو کې فتنه ده نو تر سوچ عدم د فتنه نه راغله نو عدم د قتال بن راځي وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه بیا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قتاده رحم الله او د امام ربيع د دې قول مفسرین ذکر کړي چې مشرکان مکه او د عربو سره قتال وکړي د دې لپاره چې د شرک ختم شي او دینه جزیه او ټیکس او ذمه قبول نه ده زما ټیکس او جزیه دا صرف د اهل کتابو نه ده او دې کې دیم قول داو چې زمير په دې کې راجې د ټولو کافر وتا معنی حکم د قتال د ټولو کافر سره د په هر ځای کې دی لیکن دا بیل خبره ده چې بل نس کې تخصیص راغلی ده دې چې د بازو نه به جزیه اخلي او د بازو نه نه سورې توبه کې براشي ان شاء الله ابیا مظهری وی خپل تفسیر کې چې دا دیم قول غوره دی ادا چې نور علما هم خپل تفسیرونه کې نو وقاتلوهم وجنگیږي دی سها حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي زور او غلبه د کافرو و یکون الدین لله او شي زور د دین د الله حتا لا تکون فتنه غوره فتنه په اصل عربی کې څه ته وایي مجد الدین فیروز آبادی اغوی په فتنه وی ادخال الذهب النار سرور کې ورننه باطل ليختبر جودته دې د پاره چې داغه کرواله معلوم شي داغه نه غل غش پایګه چې کم خيري ميري غته لرشي کنه دې ته فتنه وی باقی دا چې قران کریم کې لفظ د فتنه او د دې ماده هغه وګوره لفظ د فتنه ډېر ځله راغله دی او ماده شپږ ځله راغله ده او علامہ سیوطی الاتقان جلدو صفحہ 150 کے معنی نقل کړی دی لفظ د فتنه نیو معنی دا نقل کړی و چې فتنه شرک ته وی لکه سورہ انفال یو کم سلوی غایت کې براشي 39 نمبر کې وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه او بیا د باب کې دغه معنی دا نقل شوی و چې دا په معنا د ادلال دی گمراه کول لکه آل عمران و آیات کې براشي فاما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء الفتنه سمانا دي طلب کوي د خلکو گمراه کول نو ځکه لګیا دي متشابه پسې شوي دي او د متشابه تاويلونه کوي ظالمان نو دریم کله په معنا د قتل او د وجلو راځي لکه سوره نساء او سل یو کې وراشي 101 نمبر آیت کې چې اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا زمکه کې مسافر کړل دي jihad لته لیے نو که تاسو قصر مونږ کوي ګناه پکې نشته که یری دې چوب وجنی تاسو کافر ان خفتم ان يفتنن فتنه په معنا د قتل نو سلورم فتنه صرف عن الحق تو اذا حقنا اړول لکه مایده کې براشي بده معنا یو کم 50 آیات کې 49 نمبر کې وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم وان احكم بينهم فیصله وکړه د دې پمینس کې پاغه کتاب چې الله را لېګل دی یا پاغه حکم چې الله را لېګل دی او لا تتبع اهواءهم او دې د دې د خواهشاتو مطابق کېږي د دې خواهشاتو پسې کېږي ما او احذرهم ان يفتنوك ځان بچک د دینا چې وان لیتان باز ایمان زل الله الیک واحذرهم لالا يفتنوك واحذرهم ان يفتنوك د دین ځان بچک چې تا فتنه کې واچي نو فتنه نه مراد د حق نه اړول لګنه نو پینزم گمراهه ته ویل دي مخکې تیر شو گمراه کول ادلال او اوس دلالت لازمی معنا لکه مایده یو سلویخ کی او من یرید الله فتنتا معنا او من یرید الله دلالته څوک چې غواړي الله گمراه کول دا گمراهی دا یا عذاب دا او فضیحت نور معنی مل د شویرا بشي نشپغم کله فتنه عذر ته ویل دي بانه چوته مونږ وایو پښتو کې لکه سوره انعام دوی شیات کې براشي ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين بیا په پات نشي بانه د مشرکانو عذر د دي نو فتنه په معنا د بانه او د عذر نشپغم اوم په معنا د قضا حکم جوړ دی لکه عراف کې براشي اوسل 55 کې موسی عليه السلام وی کله چې کسان تلی وږي به د بیو کړه او الله په دبر نه اور راويستو تندر پر راغې وږي مړ شو اته له کو نه به ما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك ان هي الا قضاءك الله دا ست فیصله ده نو اتم په معنا د معصیت راځي ګناه دغه سوره توبه یو کم 50 کې براشي نه حاصل ويخ کې ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا فتنه مراد گناه دي د غزه کې معصیت نو نه هم فتنه په معنا د مرض راځي بیماری ناروغتیا لکه سوره توبه 126 کې براشي او سل شپږش کې او لا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون دا منافقان نګوري چې په دې باندې بیماری راځي هر کال یو ځل یا دو ځل او بیا هم توبه نه وباسي دا خو تنبیه ورکوونکي دي کنه چې ګوره ټیم در باندې را روان دي د الله دربار کې بودرېږي اوس توبه وباسه نو لسم په معنا د عبرت راځي لکه سوره یونس کې براشي 15 آتیا کې ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين اے رب زمونږه مگر زمونږه عبرت وزمیختو د ظالمانو د پاره او کله هلته تعبیر مونږ په چقولو شو چې دا غي د لاندې شو او غیم په عمل کې نیو لسم په معنا د عذاب راځي لکه سوره نور درش ویته کې وراشي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه یره دیو کې هغه کسان چې خلاف کوي د حکم د الله نه د حکم د پیغمبر نه د سنت دا غنه چوبره سي دي عذاب فتنه عذاب نور معنی به مراشي ابن کثیر ذکر کړي دولسم په معنا د امتحان راځي لکان کبوت کې وراشي درې آیات کې ولقد فتن الذين من قبلهم بغیر د امتحان نه نشي پاتې کېدي صرف په داو حکار نه کېږي چې په جنت کې لټېګم نه تاسو باندې وازمیخ راځي که په غازمیخ کې کامیاب شې خو خدا نو دیار لسم په معنا د احراق سوزول چې وته وي لکه زاریات کې وراشي دیار لسایت کې یوم هم عل النار یفتنون دا داسې روز ده چې دا کافر به په اور باندې سوزول کېږي سټکوري کېږي با نو سوار لسم په معنا د جنون راځي لیونتوب ته وي لکه قلم کې براشي شپږایات کې فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون زرد چې ته به مووینې او دی به مووینې چې په کوم یو باندې لیونتوب ده مفتون وزن مفعول دلته مصدر دی ګوره ها دا نه چې کنه مفعول لاغله نه مفعولی معنی بکې په معنا د فتنه دی بیایکم الفتنه او فتنه سدي جنون دا هغه معنی چې علامه سیوطی اتقان کې ذکر کړی و سوار لسمانی دین علاوه نور معنی مشته لکه بل معنا ابن کثیر ذکر کړی و چې فتنه په معنا د بدعت راځي بدعت ته ویل دی لکه سورې نور کې براشي دریش په دغه آیات چې مخکې تیر شو چې فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه یره دیو کې هغه کسان چې خلاف کوي د امر داغنه امر داغه څه دی سنتو او شریعتو منهاجه او طریقته داغه طریقه چې دي ته فتنه راشي فتنه څه شي دی فی قلوبهم من نفاق و کفر و بدعت ابن کثیر وی منافقت براشی کفر براشی بدعت براشی نشپارسم د دین اړول په زور یا په دوکا لکه دې ځکه دا معنا مراد ده والفتنه اشد من القتل و عبد الله ابن عباس نے نقل وکړه الشرك الذي حمل المؤمن عليه نیوصل یو نوی کې دغه معنا ده بیا نشپارسم کلا دا ذکر کوي چې والفتنه اشد من القتل سوره توبه یوصل بقره یوصل یو نوی کې نو دا معنا چې کما مونږ ذکر کړه دا شپارسمه معنا د مقام کې علامه قاسمی خپل تفسیر کې وی تفسیر قاسمی کې چې قاتلوهم حتا لا تکون فتنه د دې معنا صدا هغه وی حتا لا تکون تقون بسببه یفتنون الناس عن دینهم تر دې چې د کافر قوت را نشي او داغي زور را نشي چې داغي په وجه خلق د دین نه اوړي بیا ولي هغه سره مال دی دولت دی د دنیا پیسې ټکی دی او زور دی کنه نو مسلمان بیا لګي خپل اسلام هغه ته پریدي اوړي لکه نن چې دا حال جوړ دی ښا دا ولي ځکه د دین کار نشته مهنت نشته داغي رسول نشته جاده دارنګ خلقو ته دا غي مخ کول نشته چې رب اسلام دین ور کامل او پوره دین دی مونږ هر لحاظ سره خود کفیل یو زمون قانون پوره قانون دی دین دی اسلام پوره دی والله پوره کړی دی چې الله پوره کی پېګ بیان غلطیا نه علی او ماکمل تو لکم دینکم ماثم تو علیکم نعمتی د دې وجنه مسلمان ذهنی ارتداد کې خوریر د پخوانه اختو او اوس کوله مرتد شو ذهنی ارتداد دی ته وی چې دین اسلام د تصفخ کاری او نور دینونو ته اوچت کاری والفتنه اشد من القتل مانو ته ګورا د الله د حرمات توهین چې د مشرکانو تر طرف نکیږي دا په مؤمن باندې داغه د وجلو نه زیات سختی دلته دا معنی کول شي مکه تیر شو دا ویل شي چې د مؤمنانو باسل داغي د زینونه دا پاغه باندې لکه وسړی چې د خپل زین او باسي غوي مرګ ته غاړه اقدم خو زین پرېدم دارنګه اغی په مؤمنانو باندې مختلف قسم تکلیفونه او حادثه او داسې زونه راوچته ازعاجهم المؤمنین بالمصائب اغی غلزی دغه پارا لیرتد ونی ایمان چې د ایمان نه مرتد شي دا معنی ټول په دی آیات کې مرادی ولکه د اشد من القتل کې ابن حجر فتح الباری کې د بخاری شرحه کې جلد 2 کې دیم جلد کې سنور معنی لیکلی وي د فتنه چې فتنه غلو فی الدین ته وي یو فتنه فضائح ته وي رسوایو ته دعا او فتنه دا مصائب ته وي درې فتنه التحول من حالت معنا من حالت حسنه الى حالت سيئه دغه حال نه بد حال ته تلو دته فتنه ویلې دي نو دارنګي هغه دا معنا هم کړی و چې میلان ال شی یو سیستم میلان کول دته فتنه وي دارنګي دا معنا هم کړی و الاعجاب والتكبر اعجاب خود پسندی او تکبر کول دارنګي دا معنا هم کړی و چې مجل الخير والشر د خیر او شر راتلو دا چې بیا یو ځای کې کنه نو ګڼې معنی جوړیږي تقریبا ټولې وښتو پورې معنی جوړیږي دې مقام کې د فتنې نه هم دغه معنا به تر د جواب استی شي چې ما عام مفسرین ذکر کړي چې مراد ته شرک دی نالته هم تیر شو چې ول فتنه تو اشد من العدلته هم حتی لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک شرک معنی داغه زور او داغه غلبه نفس شرک خو وایي خو چې داغه زور نه او زور داره بیا چې مؤمن په افتتان کې اختشي او هغه خلق اړي د دین نه او بلې غلطه بوزي حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي زور او غلبه د کفر ويكون الدين لله او شي زور د دین د الله الدین نه مراد دی مقام کې طاعت د الله او د عبادت ته مظهری وي. او الدین معنا غلبۃ الدین مرادی ښا غلبۃ د دین د الله شي. نو فاین انتهو نو کدی بن شو د شرک نه یا بن شو د جګړې نه جزیه ورکي ټیکس ورکي هو مسلمان ته مخه ته دیوال نه جوړیږي مانع نه جوړیږي مظهری وي. فاین انتهو عن الشرک یا ان انتهو عن الحرب باعطاء الجزیه نو فلا عدوان الا علی الظالمین نو نشته بیا تجاوز مگر په ظالمانو. فلا عدوان الا علی الظالمین ظالم سوک دی دا غل چې په شرک او په حرب باندې باقی دی معنا شرکم کوي او مسلمان ته پنډې موي میدان ته شوی دی کافر دی راغلی د مسلمان په ملک باندې نو بیا دې داسې کس دی بټکه فلا عدوان الا علی الظالمین مظهری لیکلیو دا غل چې باقی پاتې شوی په شرک او په کفر. اوس وی بیان کوي د اوقات مقدسه او داغه حکم ذکر کوي چې بعض اوقات داسې دي چې دا غیر تقدس خیال بساته. نو عنوان د آیاتوم د دې چې بیان دي د اوقات مقدسه الشهر الحرام بشهر الحرام میاشتې د عزت په بدله د میاشتو د عزت کې دي میاشتې د عزت کې دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا څلور میاشتې دي کنه زمون پښتانه ذوالقعده ته د خالی میاشت وي او ذوالحجه ته د لوی اختر میاشت وي او محرم ته د اسانیانو میاشت وي او رجب ته زبرګ میاشت وي دا څلور میاشتې دي. اول حرمات قصاص او هر یو عزت بدل والا دی معنی کل حرمت یجری فیها القصاص والمساوات مظهری وي هر حرمت بدل والا دی. ښه نو فمن اعتدى علیکم سوک چې تجاوز وکړو په تاسو مانه تاسو سره قتال کوي فاعتدوا علیه نو سزا ورکه اغله بمثل ما اعتدى علیکم په مثل داغه چې زیاتې کړې په تاسو ګوره من اعتدى علیکم چا چې په تاسو اعتدا وکړه نو فاعتدوا علیه تاسو هم په هغه اعتدا وکړه. اعتدا خو حرام نه کنه وې دې ته وی جزاء من جنس العملی مظهری مشاکلته نه وته اعتدا ویلی دی ښا دا اعتدا نه ده اصل کې سزا را دا غي اعتدا ځکه ما معنا وکړه تاسو سزا ورکه غیلا هغه باندې بمثل ما تدا علیکم په مثل داغه چې پتا سو ګړي قرطبی لیکلی دی د مثلیت معنا دار چې پته ظلم کړی دی نو داغه خپل حق والا بیزتی کړی دا نو داغه بیزتی خدا مطلب نه چې داغه د مور او پلار او داغه رونو وغیرہ باندې تعدی وکړي لکه یو تن بل سره زیاتیو کې هغه لګي نورې پکې مراخ کی دارنګي دا خو زیاتې دي او کتابانه دروغ ویلې نه ته دروغ نشي ویلې ښا چې په مې دروغ ویلې نه راشه جزاء من جنس العمل زو پم دروغ وایم دا دروغ حرام دي یا تا ته وی وزانی نو ته به ته دانه وای چې وزنا کار ته ځکه موایا چې خو خبر او کګه گواهان پیش کړو د اسلامي شریعت له لحاظ سره ټیک ده او که پیش نه کړو نه پاپ حد تهمت جاری کیږي کنه حد قذف وته وی د ګناه په جواب کې به ګناه نه کوي. او اشاره و دې ته چې آیات عام دی ګوره ا دې مقام کې دا یو خبره وا چې سورې نحل کې بم راشي او سل شپږیش کې وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هو لئن صبرتم له هو خير للصابرين وین عاقبتم کستاسو نمبر راغې په دې کافرو باندې غي پرون تاسو دا څه تکلیف درکړل دي نو فعاقبوا تاسو سزا ورکه غیلا بمثل ما عوقبتم به په مثل داغه چې تکلیف رسول شی او تاسو ته پاغه او که تاسو صبر وکونو دا لري غره دي. سوال دار چې دلته خوې فاتدو علیه بل جانب ذکر نکو چې که تاسو صبر وکړو د صبر مقام ذکر نکو دا ولې حالانکه نه هلکه د صبر مقام ذکر کړی دی که صبر کینم خیر دی. نو اصل کې دو مقام دي یو د دعوت مقام دی یو د حرب مقام دی چونکه نحل آیات دار دعوت بارکه دی اور دعوت پا بارکی یو عظیمت تے بل رخصت تے عظیمت حل تا دارے جی صبر ہوگی اور رخصت و اجازت دارے جی بدلوار کی بدلوالے اور دا آیات چونکہ دا قتال بارکی دے او آیات مدنی دے تا دیو جن پا دے کہ صبر کول نشتا تا جگڑی پا میدان کے صبر نہیں بس فاتدو آلیہ بمثل ما تدا علیکم خبرابر دے دا پارا چی اگر جری نشی ولی نیدے دا گوتی زیمون تے دے سباغ سپک منڈی دا قانون دے د دې وجه نه خو مو ټول جواب چې وته وي کنه هغه به ورکه فاته دواله به مثله خو مثلیت ځکه ذکر کړه چې مسلمان ظالم نه ګوري بعضی سیزونو کې بیا مثلیت نشته او حدیث کې راغلی او مخکره تماویل او اشارتن چې ولا تعتدو آیات کریمه کې ماوی سلور خبرې دي قتال ذکر کو چې دا واجب دی به مقصد ذکر کو چې الای کلمت الله کنه قاتلو فی سبیل الله درې مغه کسان ذکر کو چې چا سره جنگی ګل الذين یقاتلونکم نو سلورم ادب ذکر کړو چې لا تعتدو اعتذاب نه کوي زیاته زیاته څه ته وي چې هغه مسلح کړي راته به مسلح نه کوي هغه لګېدل دي او وګونه ته پرې کړې دي سترګې ته وباسلې دي پوزه ته پرې کړې ده نو تاسو به مسلح نه کوي ځکه نبی علیہ السلام موږ منه کړی یو ښه نو فاتدو بمثل ما تدا علیکم کوم ځای کې چې مثلیت راځي معنی هغه وجل کړي تاسو هم وجل وکړي دا غینه آفه مسلح چونکی حدیث کې بنوي الا دا تر تمبول په خاطر باندې وشي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې څه کسان راغلو او اغي ایمان تراله چرالو د مدینه ابو هوا پاغي خراب رااله نو او پړسېدل خېټه او پړسېدي خراب شو تبه پراله نبی علیہ السلام وی دی دا صدقې ابل لبوزه او خانولا او داغي ابوال او داغي البان دی اوس کی داغي پي او داغي متیاز دی اوس کی نو دی بخوشي اغي جلالو ناغه پي او متیاز دی اوس کلی یا غډي وړي یا ځان ځان له ویس کلی اغي خوشو چې خوشو ناغي اوروانه وکړو دا ځان له مسله د چیرې دا معقول اللحم د کم سیس چې غوخه خړلی شي لکه وخت مثال په تور دی د غلطه نو آیا دا غی بول پاک دی او که پلید دی؟ عام علماء دا وی پاک دی جامع پی نه پلید دی لکه امام محمد رحم الله احنافو کی هدایت کې دا غی قول ذکر کړو چې هغه وی دا پاک دی پاک پدې معنا نه دی چې تیز کا ها کوم ځای کې چې سکل راغلی دی حدیث کې ناغره تداوی په خاطر او دوایه په خاطر اور دوایه په خاطر د علماء او فتوا شتا سیوا د امام ابو حنیفه رحم الله نه چې هغه دلیل پیش کړي چغوی الله په حرامو کې شفانه د ابو داود کې راځي نور جمهور علما دا وایي چې تداوی کول شي بلکې داغه دواړه ملګری امام ابو یوسف امام محمد هم وایي چې کول شي تداوی بل حرام کول شي نو کفرس کس کل داغه ممانعات خو د دوايه د فارغ جایز کنه د دوايه په خاطر حدیث کې نور خبرې پرې دی بیا تاویلونه او یوسف بلسو هغه جنجالونه پرې ده اسانه خبره وا ساده بیا هغه کسانو لګیدو او اغي اگر عیان او شپنکیان چې اغي اوجل نو دا اغي سترګې مو باسلې غوونه تیم پرې کړو دا ظلم هم وکړو نبی له سلام اور پسې کسانو لګل ویل راوی نيسه چې راوی نيسل نو اغي لم پسترګو کې سلای دا کړو ادلا سو خو نه وتر له کوم دامونې چې در عیان نو پرې کړو دا اغي نیم پرې کړو او بیا نور تواچول ها وی دا نور تواچو چې دغلت مردار شي نو دا سه مقاماتو کې صرف دای چا انده د پارا سوګدار وانیونه کې تو سره احسان کې او دی لګي الټا ناغا دا چې طبيعت ته چې نه کم ما ده احسان فراموش ده دا هغه سره ودغه معاملې کیږي دا مثلیت څه کنه به مثلی ما ته علیکم خلافونه راغله فاتدو علیه نو تاسو اعتداو کې پاغه سزا ورکه غلا به مثلی ما ته علیکم په مثل دا چې زیاتې کړې په تاسو باندې وتقوا الله او یره کوي دا الله نه پاغه سکی چې اجازه نه ده کړې تاسو ته وتقوا الله فيما لم يرخص لكم مظهری او بل او بلوی الله چې کمزه کې تاسو ته اجازه نه وکړي نو پاغه کې بد الله نه یره کوي مار دا یې خواله بنځه ګوري یاد ساته انور هم دغه مسله وي چې فاتد ولې شورا کې به مرشي ان شاء الله سلوي خیات کې وجزا او سیئات سیئه مثلها اوالم او پوشی ان الله مع المتقین چې بشک الله سره د پرهیزګارونه دي متقی هغه چې د الله په احکام عمل کوي نو دا الله معیت داغه سره دی دا معیت څنګه دی نو چا خو یې انصرهم او یصلح شانهم معیت دی امداد وسره کوي مظهری او غیره دی معیت خاصه غیر متکیفه دی مونږه کیف نشو ذکر کوله خو الله او سره دی عام مفسرین وی معیت داغه د نصرت ته په دې مقام کې معنی دا متقیانو سره نصرت کوي امداد کوي او ظاهر ده چې د مقام نه دا معلومیږي قرینه په مقام دی چې ایمان والا متقیان او پرهیزګار الله دا غي امداد کوي په هر ځای کې دنیا کې مخرت کې ان الله مع المتقین وانفقوا اخو ترغیب شروع شو چې ګوره د جهاد د پاره انفاق ضروری دی نو خرچې بکوي دا ته ګوره وقتلوهم او وجنه دا کافر حیث ثقفتموهم کم ځای چې لاندې کې دي کم ځای چې عموم دي واخرجوهم او باسه دي من حیث اخرجوکم ځکه چې تاسو باسلې یا من حيث اخرجوكم دکم زینه چتا سو باسلیه والفتنه اشد من القتل والفتنتو او هغه شرک چې دی په ایمان والا راړی اشد من القتل ډیر سخت په مؤمن باندې د وجلو د هغه نه یادې ممانه والفتنتو او شرک د مشرکانو اشد من القتل ډیر سخت د وجلو د هغه نه ولا تقاتلوهم او موجنه دی عند المسجد الحرام په خوا کې د مسجد حرام حتا یقاتلوکم فی تر دې چې دی جنگ شروع کی تاسو سره پاغه کې تاسو جنگ مکوې دی سره په خوا کې د مسجد حرام تر دې چې غي جنگ شروع کی تاسو سره نفاین قاتلوکم نکاغي جنگ کو تاسو سره نفقتلوهم نو وجنه دی کذالک جزاء الکافرین دغه شان د سزا د کافرو فین انتهاو نو کدی بن شو د کفر نه یا بن شو د جګړې نه د قتال نه د ایمان والا سره نفاین الله غفور الرحیم نو بشک الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان ګور دا ټکی زکه وې دا مطلب نه دی چې غیر قتال نه بن شو لکه څنګه چې مظهری وې نو کافر دې خو الله به بخي نه د قتال نه په صورت کې بندي کې چې مؤمن شي ښا کافر چې کله ایمان ته نه راغلی نه دا مو وایي چې دې به د قتال نه بن شي دې به ټیم ګوري مو کبه ګوري او مسلمان دې نشي برداشت کولی ښا ځکه فین الله غفور رحیم چې دا د مؤمن مقام دی کنه نو مانا تیر گناہ بوتا اللہ معاف کی کسیتی شوی آئندہ دے بچ شو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ نو بشک اللہ دے ڈیر بخنک ان کے مہربان وَقَاتِلُوهُمْ او وَجْنَ دِي جنگ کوئے دی سرا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا تردی چه پاتنشی زور و غلب دا کافرو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او شی زور دا دین دا اللہ شی غلب دا دین دا اللہ فَإِنْ انتاو نو قدیب بنشو فَلَا عُدْوَانَ نو بیانشت دے تجاوز الا علی الظالمین مگر پر ظالمانو مشاکلتا نے وہ عدوان ویلے دے اشار الحرام و میاش دا عزت بشار الحرام پا مقابلہ دا میاش دا عزت کی دی یا پا بدلہ دا میاش دا عزت کی دی والحرمات و قصاص او ہر یو عزت بدل والدے فمن اعتدا علیکم نسوک چی زیادے ہو کو پتاسو چی جنگ کو تاسو سخا فاتدو علیہ نتاسم اجنگ گے غی سخا فاتدو نو تاسو هم سزا ورکې پاغې به مثل ما تدا علیکم په مثل داغې چې زیاتې کړې دې پتاسو تجاوز کړې دې پتاسو واتقوا الله ير کوي د الله نه همیشه وعلموا او شيئا ان الله مع المتقین چې بشک الله سره د پرهیزګارانو دی.